Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie było problemów podczas pierwszego dnia egzaminów ósmoklasistów. Co dalej? O to za chwilę zapytamy naszą reporterkę. Są podpisy pod umową na dofinansowanie Baltic Pipe. Przekazanych zostanie ponad 200 milionów euro. Most przez San powstanie w Stalowej Woli. To inwestycja w ramach mostów dla regionów. Pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty bez zakłóceń. Mówiła o tym minister edukacji. 377 tysięcy uczniów napisało dzisiaj sprawdzian z języka polskiego. W resorcie edukacji jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Witam. Co o kolejnych zaplanowanych egzaminach mówiła Anna Zalewska? Minister edukacji przypomniała, że za przebieg egzaminów odpowiadają dyrektorzy, kuratoria oświaty i samorządy. Dlatego podziękowała za poświęcenie i wyraziła przekonanie, że jutro i w środę też wszystko odbędzie się bez żadnych przeszkód. Cieszmy się razem i trzymajmy kciuki za uczniów ósmej klasy. Dla nich to są ważne dni. Przed nimi jeszcze matematyka i język obcy. Anna Zalewska odniosła się też do zbliżających się matur. Żeby przystąpić do tych egzaminów, do 26 kwietnia uczniowie muszą otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. Wcześniej w szkołach muszą zebrać się rady klasyfikacyjne. Mimo trwającego w części placówek strajku, minister wyraziła nadzieję, że wszystko, tak jak do tej pory, przebiegnie bez zakłóceń. W większości szkół w tym tygodniu zostały zaplanowane rady. Myślę, proszę Państwa, że wszystkie rady się odbędą, a uczniowie zostaną sklasyfikowani. Za to odpowiadają dyrektorzy szkół, którzy muszą wyznaczyć ewentualne zastępstwo za nieobecnych nauczycieli. Minister dodała, że po świętach odbędzie się okrągły stół poświęcony sytuacji w oświacie i przypomniała, że resort już realizuje podwyżki. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Podpisano umowę na dofinansowanie z unijnego budżetu gazociągu Baltic Pipe. W Brukseli podpisy złożyli prezes Gazsystemu Tomasz Stępień i dyrektor Unijnej Agencji Wykonawczej do Spraw Innowacji i Sieci Dirk Beckers. Na uroczystości był też premier Mateusz Morawiecki i komisarze do spraw Unii Energetycznej oraz Energii i Klimatu. 215 milionów euro zostanie przekazanych na budowę połączenia gazowego między Danią i Polską. O przyznaniu tych pieniędzy z unijnego programu Łącząc Europę komisja informowała w styczniu, a podpisana dziś umowa umożliwi przekazanie funduszy. Baltic Pipe to strategiczny projekt, który umożliwi przesył błękitnego paliwa ze złóż w Norwegii do Danii i Polski, a także do odbiorców w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i państwach bałtyckich. Komisja, ogłaszając decyzję o dofinansowaniu, podkreślała, że nowe dwukierunkowe morskie połączenie gazowe między Polską i Danią będzie kluczowe dla bezpieczeństwa dostaw i integracji rynku energetycznego w tym regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze w Brukseli zostajemy i przy temacie gazociągów. Ostatecznie zatwierdzono dyrektywę wymierzoną w Nord Stream 2. Zgodnie z nią podmorskie części gazociągu na terytorium Unii Europejskiej będą podlegały restrykcyjnym przepisom. W przypadku odcinka, który będzie przebiegał również poza wodami terytorialnymi Niemiec, warunki prawne jego funkcjonowania będą musiały zostać wynegocjowane przez Berlin i Moskwę. Część dyplomatów, w tym z Polski, podkreśla jednak, że wynik tych negocjacji będzie musiał opierać się na unijnym prawie, nad czym czuwać będzie Komisja Europejska. Nowelizację dyrektywy gazowej na początku kwietnia zatwierdził Parlament Europejski. Część z posłów wskazywała, że podczas prac projekt został tak zmieniony, że może nie mieć realnego wpływu na Nord Stream 2. W Stalowej Woli powstanie most przez San. Budowę przeprawy zapowiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Most ma być gotowy w 2025 roku. Podobne inwestycje w ramach programu Mosty dla Regionów będą powstawały w innych polskich miastach. Przygotowaliśmy olbrzymie wsparcie dla samorządów, zarówno w obszarze transportowej infrastruktury drogowej, ale również został przygotowany specjalny program na sfinansowanie przepraw przez rzeki, przepraw, które od wielu, wielu lat czekały na swoje decyzje. Na realizację programu rząd przeznaczył około 2 miliardów 300 milionów złotych. Dofinansowanie dla samorządów ma wynieść do 80% wartości inwestycji. Sprawdzian mieli dzisiaj nie tylko ósmoklasiści. W Pile rozpoczął się ogólnopolski turniej klas policyjnych. Ponad 20 drużyn mierzy się z testem wiedzy, sprawności fizycznej, strzelaniem, a także zadaniami z pierwszej pomocy.

Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 9 minut po południu. Smutnym, proszę Państwa, tematem rozpoczniemy tydzień. Smutnym, ale ważnym. Polska znajduje się wśród państw europejskich z największą liczbą ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Co więcej, w porównaniu do 2017 roku, w ubiegłym ofiar było więcej. W ubiegłym roku na drogach w Polsce 2862 osoby zginęły. O 31 osób więcej, aniżeli rok wcześniej. Tendencję wzrostową widać od kilku lat. Według danych Komisji Europejskiej w 2018 roku na naszych drogach odnotowano 76 ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na milion mieszkańców. To bardzo dużo. Gorzej jest jedynie w Rumunii i w Bułgarii. Dla porównania na Słowacji to 46 ofiar na milion mieszkańców, a w Wielkiej Brytanii 28. Dlaczego jest aż tak źle, skoro bez przerwy mówimy o bezpieczeństwie na drogach, prowadzimy różne kampanie dotyczące trzeźwego kierowania pojazdami, a infrastruktura drogowa sukcesywnie poprawia się. Tylko od stycznia do marca tego roku na polskich drogach zginęło aż o 105 osób więcej niż w pierwszym kwartale 2018. To wzrost aż o 1/5. Co gorsza, znaczna liczba ofiar śmiertelnych to piesi potrąceni na przejściach. Niedawno rozmawialiśmy w ZA nawet przeciw o prawach pieszych. Zmian przepisów nie będzie, choć w wielu państwach, jak wiemy, pieszy stojący przy pasach z ewentualnym zamiarem pokonania przejścia już ma pierwszeństwo. Dziś pytanie, czy jeździmy coraz gorzej, a moim gościem jest pan Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana i panowie słuchacze. O czym, drogi panie, może świadczyć stale rosnąca ta liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych? Dlaczego tak źle wypadamy, pana zdaniem, na tle innych państw europejskich? Panie redaktorze, ogółem kwestie jeżeli chodzi o kwestie tutaj pełnej informacji, ponieważ tak naprawdę Polska za 2018 rok znajduje się na 5. miejscu od końca i nie tylko Rumunia i Bułgaria są krajami, które nas wyprzedzają, tylko również takie kraje jak Chorwacja czy chociażby Łotwa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z pogorszeniem stanu bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, przypomnę, jest to 31 ofiar więcej niż w roku 2017. Natomiast rzeczywiście przy znacznej liczbie spadku liczby wypadków drogowych i też ofiar ciężko rannych i rannych ogółem, mamy do czynienia z pewnym takim zjawiskiem dotyczącym kwestii zwiększenia ciężkości zdarzeń. To znaczy tych zdarzeń drogowych było znacznie mniej. Jeżeli chodzi o skalę rannych, znacznie mniej. Natomiast ta skala ciężkości tych wypadków najcięższych była jeszcze większa, co rzeczywiście zanotowaliśmy wzrost zabitych tych wypadków. I tutaj należy zwrócić uwagę, że mimo zmniejszonej liczby zdarzeń drogowych, ta skala ciężkości zdarzeń delikatnie się jednak podwyższyła. Zwiększyła. Rocznie... Teraz chciałbym serdecznie wskazać na te główne przyczyny, jeżeli pan redaktor bardzo pozwoli, proszę. Bo skala ciężkości zdarzeń świadczy o jednym bardzo ważnym elemencie, to znaczy dwóch takich elementach. Przede wszystkim rok 2018 pokazał nam, że narastają takie dwa czynniki, które decydują o tej skali ciężkości. Pierwsza sprawa to jest właśnie niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, czyli kierujący pojazdami jednak przy zderzeniach drogowych poruszali się ze znacznie większymi prędkościami niedopuszczalne, a druga to jest kwestia narastającego problemu i to już jest pierwsza przyczyna wypadków w Polsce, czyli nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu między pojazdami. Skoro jesteśmy przy prędkości, jeśli pan pozwoli, co ciekawe, w ubiegłym roku rekord dotyczący liczby mandatów nasi kierowcy pobili za granicą. Do krajowego punktu kontaktowego wpłynęło w ubiegłym roku 1,5 miliona zapytań o dane polskich kierowców. Chęć nałożenia mandatów związana była właśnie z przekroczeniem prędkości. Rok wcześniej takich zapytań o dane było 900 tysięcy. Zatem przekraczenie prędkości dozwolonej na naszych drogach, czy też na drogach poza granicami, to jest główna bolączka? Przede wszystkim to jest bolączka europejska, to znaczy od 3 lat mamy w Unii Europejskiej pewną stagnację bezpieczeństwa. Jak pan doskonale wie i słuchacze, ten spadek w ogółem w Unii Europejskiej był na poziomie tylko 1%, co pokazuje również, że mamy do czynienia z pewnym ruchem stagnacyjnym, to znaczy nie mamy wyraźnego poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i jednocześnie jesteśmy na takim samym niestety poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o skalę przekroczeń prędkości, to rzeczywiście każdy kraj różnie notuje te przekroczenia, natomiast rzeczywiście to pewien mit można obalić, że jednak polscy kierowcy nie tylko jeżdżą ryzykownie i ponad prędkość niedostosowaną do warunków ruchu, ale też rzeczywiście również robimy to już za granicą, więc to jest bardzo niepokojący temat. Są a potem badania... również to skutkuje na kwestię związaną ze skalą ciężkości zdarzeń również w krajach tranzytowych. Są liczne badania na ten temat, między innymi takie, o których za chwilę porozmawiamy, francuskie badania, które wskazują na naszą ryzykowną jazdę, ale wrócę do jeszcze jednego wątku, mianowicie rocznie wiele osób, jak wiadomo, ginie w Polsce na przejściach dla pieszych. Są państwa w Unii, które wprowadziły dawno zasadę pieszy stojący przy przejściu ma pierwszeństwo, jeśli widać zamiar, a nawet jeśli nie widać tego zamiaru przekroczenia pasów. W Polsce ma pierwszeństwo dopiero na pasach. Po konsultacjach rząd nie będzie zmieniał tych przepisów. Pana zdaniem jest taka potrzeba? Przede wszystkim jest ogromna potrzeba na to, aby przede wszystkim przejścia dla pieszych i okolice przejść dla pieszych były bezpieczne z punktu widzenia infrastruktury drogowej. Tak jak w tych krajach, rzeczywiście mówimy tylko o kwestiach legislacyjnych, ale proszę zauważyć, stan techniczny oraz również przygotowanie przejścia dla pieszych i całego otoczenia drogi już w samej jej konstrukcji jest zbudowane z myślą o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego też w zeszłym roku Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ministerstwo Infrastruktury przygotowało do szerokiego zastosowania i wdrażania, co już się dzieje, wytyczne w zakresie prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, samych przejść, ale również tej najważniejszej, o której bardzo często mówimy, tak my nazywamy to technicznie strefą oczekiwania, czyli wzajemnego widzenia się kierujących pojazdem, ale również pieszych wobec kierujących pojazdem. Ta bezpieczna infrastruktura drogowa, te wytyczne, które również pokazują drogę właściwą przy procesie zmiany infrastruktury drogowej, przy procesie modernizacji ciągów drogowych, a szczególnie pokazują, w jaki sposób należy te wytyczne implementować do projektów wykonawczych i budowy, przebudowy przejść dla pieszych w taki sposób, aby te przejścia gwarantowały już wzajemną dobrą widoczność, aby nie zachodziły takie czynniki jak chociażby prześwietlanie pieszych, ale przede wszystkim najważniejszą rzecz, aby pieszy był doskonale widoczny dla kierującego pojazdem przed przejściem dla pieszych, ale również na samym na przejściu. Samym przejściu. Dlatego ta wzajemna widoczność między relacją kierującym a pieszym jest niezmiernie istotna. Dziś pytanie, czy jeździmy... Komponent inżynieryjny jest niezmiernie istotny i jest takim bazą, na podstawie której powinniśmy dalej budować kolejne elementy wspierające poprawę bezpieczeństwa pieszych. Dziś pytanie, czy jeździmy coraz gorzej. Już teraz czekam na państwa telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciwmałpa polskieradio.pl. Najczęściej w ubiegłym roku prędkość, bo o tym rozmawialiśmy, przekraczaliśmy w Niemczech, na drugim miejscu Włochy, na trzecim miejscu Francja, ale mimo wszystko, dlaczego często słyszymy, że inaczej jednak jeździmy w Polsce, a inaczej poza granicami, bo wiemy, że na przykład z policją w Austrii nie ma dyskusji, pomijając barierę językową? To znaczy, taką samą sytuację moglibyśmy zastosować chociażby do obcokrajowców poruszających się po polskich drogach. Tutaj jest bardzo ważny komponent również działań nadzoru, czyli tak naprawdę służb policji, służb chociażby inspekcji transportu drogowego. Przypomnę, ogromna liczba zatrzymań dowodów rejestracyjnych ze względu chociażby na stan techniczny pojazdów właśnie poruszających się obcokrajowców po polskich drogach. Więc tak naprawdę sami również w całej Europie walczymy bez względu na kryteria cudzoziemców, po prostu z problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno za granicą, jak i w Polsce. Te czynności kontrolne są intensyfikowane w takim względzie, aby wyeliminować te główne zagrożenia drogowe. Zwłaszcza popatrzymy na to w ten sposób, jako kraj tranzytowy, również oczywiście naturalną koleją rzeczy jest znaczna liczba potoków ruchu właśnie transportu zagranicznego i też w Polsce takie działania wzmacniające kontrolę one są prowadzone. Celem jest przede wszystkim eliminacja zagrożeń głównych w ruchu drogowym, ale również właśnie przestrzeganie przepisów kraju, danego kraju członkowskiego. I nad tym się wszyscy w Europie koncentrujemy, aby przestrzegać przepisów pochodzących z danego kraju członkowskiego. Pamiętając również, my również wyjeżdżając za granicę, że w tych krajach również istnieją inne przepisy, które nobilizują nas do bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. I z takimi przepisami również my jako Polacy wyjeżdżając za granicę, czy tranzytem, czy docelowo na wakacje, powinniśmy się szczegółowo zapoznać. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest państwa gościem. Usłyszymy się raz jeszcze przed godziną 13, tymczasem 20 minut po południu. 7 trójek na początku, 22. Czy jeździmy coraz gorzej? Pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? No witam wszystkich. Pana, dzień dobry. Ja bym chciał powiedzieć, jestem kierowcą zawodowym, bardzo dużo jeżdżę po całej Europie i stwierdzam jednoznacznie, że my mamy najgorszą infrastrukturę, najgorsze drogi w całej Europie. Przede wszystkim są najwęższe i to ma duże przełożenie na bezpieczeństwo na drogach. Też te prędkości. Tylko u nas nie przestrzega się tej 50 w terenie zabudowanym. Standardem jest 70, dlatego ci piesi giną na przejściach. Za szybko jeździmy. Przejścia też są źle jakby wykonane. Za małe te wyspy są na środku. Za szeroko jest w miastach, za wąsko poza miastami. Pani Anna napisała, jestem niestety na tak. W Polsce dobrych kierowców jest jak na lekarstwo. Przyczyn widzę kilka. Przede wszystkim kompletnie idiotyczny system szkolenia kierowców. Na kursie człowiek jest uczony, jak zdać egzamin, a nie jak dobrze jeździć. Kolejne przyczyny to, co stwierdzam z przykrością, brak znajomości przepisów, brak kultury i co najgorsze, brak umiejętności logicznego myślenia. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Jako kierowca jeżdżący 5000 km miesięcznie po polskich drogach. No tak, no przede wszystkim prędkość. Jeżeli jadę najszybciej, jak jest dopuszczalna przepisami prędkość maksymalna dopuszczalna na odcinku drogi, jestem najwolniejszym kierowcą, jak wszyscy kierowcy mi wyprzedzają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, policja mnie zatrzymuje za małe wykroczenia w Polsce. Czy panie Kubo, orientuje się, jaka jest maksymalna dozwolona prędkość tak zwanego tira w Polsce na drodze jednojezdniowej? 80? 70 km na godzinę taka ciężarówka może jechać, tak. Nigdy nie słyszałem, żeby w Polsce dostał kierowca jakikolwiek mandat za przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę, mimo tego, że w taryfikatorze już jest taki mandat. No i trzecia rzecz to ceny. Ceny tych mandatów, czyli kwoty mandatów. No bez no po prostu śmiesznie niskie, tak? No to samo muszę panu powiedzieć, panie Dariuszu, uważa pan Adam piszący, że mandaty i kary mamy po prostu zbyt niskie. Co na to pan Robert? Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, no jeździmy coraz gorzej. Ja tam 40 lat jeszcze, miliony kilometrów już tam przejechałem. Na przykład tak poza miastem, tak jeżdżę dużo rowerem, motorowerem, samochodem i tak patrzę, no to w ciągu godziny poza miastem, no to tak 7 wykroczeń, a to nie włączanie kierunkowskazu, a to przekraczanie ciągłej linii i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jedna sprawa. W telewizji któregoś dnia oglądam, pan rzecznik policji jest w studio i rozmawia z panią redaktor, jeszcze tam ktoś siedzi i tam mówi, a pani to ile lat ma prawo jazdy? A ona mówi, a pani to 5. No tak, to pani to 5, to już jest doświadczona. No jak tak rzecznik policji mówi, no przecież nieważne ile lat ma, tylko ile tych kilometrów przejechała, przecież to jest chyba logiczne. To prawda, panie Robercie. Żeby dobrze jeździć, to trzeba jeździć, no taka jest prawda. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pan Sylwester komentuje, czy coraz gorzej? Nie, jeździmy jednakowo źle, brawurowo, ryzykownie, z nosem w telefonie, ponadto zbyt dużo ludzi nie przywiązuje należytej uwagi do stanu technicznego własnego pojazdu. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Pan w zasadzie dał odpowiedź na samym początku programu, co jest przyczyną. I powiem to jako kierowca mający 30 parę lat doświadczenia bez jednej stłuczki, ale zarazem bardzo intensywnie jeżdżący rowerzysta i też pieszy. Otóż nie było jednego zjawiska, które w tej chwili zaczynamy obserwować nagminnie. A ja opowiem najpierw tylko, co się zdarzyło z moim synem. Mój syn pewnego dnia został potrącony na przejściu dla pieszych, także przeleciał nad samochodem. Dzięki Bogu nic się nie stało. I on myślał, że ja skrzyczę kierowcy. Nie. Mój syn dostał koszmarną burę ode mnie, do dziś pamięta to. Dzięki temu pewnie żyje, ponieważ ja się spytałem, dlaczego wszedłeś na pasy, kiedy jechał samochód. On powiedział, no bo pani mówiła, że ja mam pierwszeństwo. I proszę pana, w tej chwili mamy zjawisko koszmarne. Z jednej strony zaczyna się ludziom wmawiać absurd, że człowiek ma pierwszeństwo na pasach, co z punktu widzenia praw fizyki niestety nigdy nie będzie działało. A poza tym pytanie pani Tomaszu może brzmieć, co to znaczy ma pierwszeństwo na pasach? No właśnie, w którym momencie? Kiedy? Proszę pana, przede wszystkim dzieci się nie uczą fizyki, więc nie znają praw Newtona. Z drugiej strony dzieciom się właśnie wmawia, że mają pierwszeństwo. I trzeci problem, oczywiście telefony komórkowe. Ja twierdzę, że zmiana właśnie takiego poglądu, że ludzie mają pierwszeństwo wchodząc na pasy, będzie powodowała koszmarną ilość wypadków na pasach, a sam pan powiedział, że głównym wzrostem w tej chwili właśnie są wypadki na pasach. I tak będzie, póki ludzie będą wierzyli Panie Tomaszu, w taki absurd. Damy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. Janusz Popiel, Alter Ego, Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Kolizjach Drogowych. Stale w Polsce brak jednej rzeczy. Realnego programu poprawy bezpieczeństwa. Szwedzi mają swój program Wizja Zero, a u nas jest zero wizji. Nic się nie robi. Ginie około 3000 osób rocznie, a problem jest niedostrzegany. Jest to trudne oczywiście, ale należałoby zacząć od edukacji. Od lat mówi się o edukacji komunikacyjnej w szkole. Zaniechano tego całkowicie niemal. Infrastruktura niedostosowana do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wiele przejść dla pieszych na jezdniach o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Problem z pieszymi jest problemem największym w tej chwili w Polsce, bo jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę liczbę zabitych pieszych, to jesteśmy w samej czołówce. Trudno zresztą tworzyć jakikolwiek program, jeżeli policja nie dysponuje rzetelnymi danymi dotyczącymi liczby wypadków, przyczyn tych wypadków. Więc to, co się tworzy w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, to w zasadzie tylko zmiany legislacyjne, zaostrzanie kar, ale to do niczego nie prowadzi. Pan Tomasz napisał, problemów jest kilka. Przede wszystkim władze lokalne zmuszają ludzi do korzystania z własnego środka transportu, bo publiczna komunikacja po prostu gorzej działa. Druga kwestia, niejasne nasze prawo, gdzie często trzeba rozwiązywać kalambury, kto ma pierwszeństwo. Po trzecie, osoby, które spowodowały wypadek, często traktowane są z pobłażaniem przez sądy, przez co kierowcy często jeżdżą ryzykownie. Panie Piotrze, halo? Witam, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Chciałem tylko powiedzieć, że my wbrew pozorom jesteśmy dobrymi kierowcami i jeździmy naprawdę bezpiecznie, ale poza granicami kraju. Dlaczego? Nieuchronność kary i wysokość kary za granicą hamuje wszystkie zapędy. Ja mieszkam, pracuję w Skandynawii i ja tą różnicę widzę, dojeżdżając do promu przez Skandynawię i zjeżdżając z tego samego promu w Polsce. Choć jak do powiedzieliśmy... Do promu ograniczenie wszyscy jadą. Poza tym jest pełny gaz. Bo co to? Stówka, dwie, trzy i jest na to. Pewnie tak jest, choć z drugiej strony, o czym mówiliśmy, ta liczba zapytań dotyczących danych polskich kierowców, którzy dopuszczają się wykroczeń poza naszymi granicami, bardzo mocno w ubiegłym roku urosła. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Dzień dobry, panu, witam. Ja chyba najbardziej lubię taką grupę kierowców, ja ich nazywam zderzakowcy, którzy cały czas jadą nam na zderzaku i nie pozwalają nam nawet na minimalny błąd. I jeżeli staram się trzymać jakąś prędkość, która jest dozwolona w danym rejonie, po prostu cały czas czuję presję na zderzaku i nie wiem, czy ten kierowca będzie wyprzedzał, czy cały czas będzie jechał te 2-3 metry za zderzakiem. Nie ma możliwości, jakby wyskoczyło zwierzę, czy jakieś dziecko na drogę, zatrzymać się, wyhamować, bo cały czas się czuje tą presję. Także to jest też taki duży problem i bardzo, bardzo często jest tak, że się jedzie na trasie, jedzie, nikt za tobą nie jedzie i nagle się pojawia taki samochód, który dojeżdża do zderzaka i nie wiemy, co się dalej wydarzy. Nie wiemy, także to jest dość stresujące i często trzeba patrzeć dużo więcej w lusterko wsteczne niż przed siebie, a to nie pozwala na bezpieczną jazdę, także to tak bym chciał. Na to chciałby pan zwrócić uwagę. Pan Marcin by napisał, robi około 120 tysięcy kilometrów po polskich drogach. Ile to się człowiek nie napatrzy? Przekraczanie prędkości to norma, do tego wyprzedzanie na liniach ciągłych. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Naszym problemem jest zarządzanie ruchem na drogach. Otóż mamy zbyt dużo znaków drogowych. Ja kiedyś zacząłem je liczyć i mamy ich około 550. I to jest nie do zapamiętania. Poza tym ich ilość umieszczana. One, jeżeli mamy rozporządzenie, które mówi o zasadach umieszczania znaków, to mamy tak, że one mają być umieszczone w odległości co najmniej 50 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km na godzinę, 20 metrów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km na godzinę, 10 metrów na pozostałych drogach. I jeżeli ja tutaj mam drogę przez miasto i stoją słupki i na każdym słupku są po 2-3 znaki co 10 metrów, to kierowca nie ma możliwości przyswojenia takiej ilości informacji. Poza tym bardzo wiele skrzyżowań ma wyznaczone kierunki przejazdu z pierwszeństwem. Na drogach osiedlowych powinno to wszystko zostać zlikwidowane, powinny być skrzyżowania równorzędne, żeby kierowcy zaczęli wreszcie myśleć. Pani Marzena napisała, dziękuję. Brak nam w Polsce nawyku przestrzegania prawa, no i kultury na każdym kroku, w każdej dziedzinie. Pokutuje takie przekonanie, że jakoś to będzie. Pan Janusz Krótko, witam pana, halo. Dzień dobry panie Jakubie, dzień dobry państwu. Ja tutaj z ogromną przyjemnością przychylam się do tego głównego hasła kultury osobistej. To, jak zachowujemy się na drogach, jest zwierciadłem kultury naszego narodu. Ludzie wchodzą na pasy bezpośrednio pod samochody. Wymuszone jest pierwszeństwo praktycznie na każdym możliwym metrze każdej drogi autostrady. Kierunkowskaz dawno przestał obowiązywać jako instalacja sygnalizująca zamiar. Po prostu jest wskaźnikiem, ja teraz skręcam, bo ja tak chcę. Brak kultury, wieczny pęd, wieczna gonitwa i brak szacunku dla drugiego człowieka. Pan Grzegorz, to jest cała moja opinia. Pan Grzegorz napisał, nikt nie pilnuje ograniczeń prędkości wokół szkół. Jestem kierowcą, pieszym, rowerzystą, także motocyklistą, biegaczem. Pozdrawiam na szybko z telefonu. My również pozdrawiamy Ryszard von Rzychowski, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przede wszystkim ten tragiczny stan rzeczy, można powiedzieć, jest wielką klęską edukacji Polaków jako kierowców czy użytkowników ruchu drogowego. Odnotowywany jest od wielu, wielu lat. Cóż się na to składa? Drogi mamy aktualnie coraz lepsze, samochody mamy coraz lepsze. Wynika, że człowiek jest niedowartościowany względem jego wyedukowania. Należałoby położyć większy akcent na edukację i to wszystkich użytkowników dróg, począwszy przez pieszych, rowerzystów, także kierowców. I tutaj dopatrywałbym się klucza akurat problemu. Oczywiście zaniedbania infrastrukturalne, one jeszcze funkcjonują, one są, należy nad nimi pracować, natomiast najbardziej należałoby właśnie drogą uświadamiania stopnia ryzyka, uświadamiania stopnia niedoskonałości tej infrastruktury, zagrożeń w ruchu drogowym, no to wszystko winno być medialnie bardzo mocno nagłaśniane i gdybyśmy na tematy bezpieczeństwa ruchu drogowego mówili tak samo często, jak pokazują się różne reklamówki w telewizji, różne spoty reklamowe w radio i tak dalej, z pewnością mielibyśmy tych tragedii, tych dramatów znacznie mniej. Czy jeździmy coraz gorzej? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekamy na państwa komentarze w listach, telefonach. Tymczasem moim gościem jest pan Wojciech Pasieczny, Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Według Komendy Głównej Policji co 10 wypadek na drodze powodują pijani kierowcy. No, wszyscy wiemy, że nie prowadzi się pojazdu po alkoholu, jednak wielu kierowców prowadzi. Mam wrażenie, i tutaj zgadzam się z wypowiedzią pana Ryszarda von Rzychowskiego, że kampanie nie skutkują. Nie skutkują coraz dotkliwsze sankcje. Co robić? Ja tu się zgodzę z moim przedmówcą w pełni i właśnie nie mam nic do dodania. Przede wszystkim szkolenia nie ma takiego, jak powinno być. Przecież ten system, który w tej chwili funkcjonuje, szkolenia, to był opracowany wiele lat temu i przygotowywał kierowcę do zdania egzaminu, a nie do bezpiecznego poruszania się po drodze. Najpierw czytamy, a potem się nauczymy. I to potem przekłada się na ilość wypadków. Po drugie, ten brak kultury, w ogóle brak kultury, który oczywiście ma odzwierciedlenie na drodze, zwłaszcza jak człowiek jest zblaszany, pust anonimowy, no to daje upust i swoim fantazjom, i swoim frustracjom, bo jest anonimowy. Gdyby miał samochód obanderowany, nie wiem, Wojciech Pasieczny, no to bym musiał już uważać, prawda? Bo by no wiedzieli, tak, kto. To troszkę by odwagi byłoby, tej brawury pewnie mniej. Ja tylko dodam, że w ubiegłym roku policja przeprowadziła, proszę państwa, 16,5 miliona kontroli trzeźwości kierowców. 104 601 kierowców było nietrzeźwych. Liczba liczba nietrzeźwych kierowców nie spadła w ubiegłym roku. W ubiegłym roku zginęły 203 osoby, które były ofiarami nietrzeźwych za kółkiem, a nietrzeźwi spowodowali w ogóle 1614 wypadków. Co jest takiego, pana zdaniem, w Polaku kierowcy, że niechlubnie wyróżnia się na tle kierowców z innych państw? No pewnie ułańska fantazja, ktoś powie, pewnie brawura, pewnie może brak należytych sankcji. Dokładnie wszystkie te argumenty, które pan tutaj przytoczył. Ja może zacznę od tych nietrzeźwych. Jest takie społeczne przyzwolenie na picie i kierowanie, bo przecież ci, którzy siadają za kółkiem, pili w jakimś towarzystwie. Osoby, które z nimi spożywały alkohol, wiedziały, że piją i pozwalają im siąść. Mało tego, może każdy wrócił do domu swoim samochodem, że tak srodze zażartuje. Być może. Natomiast przecież proszę zwrócić uwagę, ja zwłaszcza nie rozumiem tych świąt i wielkanocnych Bożego Narodzenia, czy przede wszystkim wszystkich świętych, gdzie no jedziemy spotkać się z najbliższymi, prawda? I rodzina, żona, dzieci widzą, że tatuś pije, mąż pije, pozwalają się wieźć tym samochodem. To jest to właśnie dla mnie niezrozumiałe społeczne przyzwolenie. Co do brawury, tak, oczywiście Polak to ma ułańską fantazję, ograniczenia prędkości jego nie dotyczą, bo zostały źle ustawione, ale tak naprawdę nie pójdzie do zarządcy drogi, nie spyta się, dlaczego tu jest takie ograniczenie prędkości, czy były wypadki, czy też nie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że Polak to jest naprawdę dobrym kierowcą. Nasza fundacja zorganizowała jakiś taki kongres na temat właśnie poprawy bezpieczeństwa i pan inspektor Mariusz Wasia, też już emeryt, podjął taką oto tezę, że polski kierowca jest naprawdę bardzo dobry, bo jak przekroczy granicę, to jest zgodnie z przepisami. No, okazuje się, że nie powoduje tam wypadków. Z badań francuskiej fundacji Vinci Autoroute to nie wynika, o czym za chwilę. Ale jeszcze o jednej sprawie, jeśli pan pozwoli, bo w naszym kodeksie karnym traci się prawo jazdy, jak to określono w kodeksie, na zawsze, czyli dożywotnio, w przypadku de facto recydywy. To znaczy, będąc pod wpływem środków albo alkoholu, trzeba na pasach trafić dwie ofiary, żeby na pewno na zawsze stracić prawo jazdy. To nie jest tak, panie doktorze. Tak. To znaczy, jeżeli po ktoś pierwszym... tylko dokończę. Po pierwszym tak. Po pierwszym takim przypadku sąd może, ale nie musi orzekać się w przypadku prawa jazdy na zawsze. Tak powinno pozostać? Bo moim zdaniem to budzi pewne wątpliwości. Znaczy, jeżeli ktoś powoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwym pod wpływem środka podobnie działającego do alkoholu albo sprawca uciekł z miejsca wypadku, tak, to po pierwsze ta sankcja jest ta, po pierwsze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, no tak. 2 lata to jest minimum i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, dożywotni wtedy. Natomiast sąd czasami znajduje jakieś okoliczności łagodzące i rzeczywiście takie wyroki nie zapadają. Natomiast tak za jest. Samokierowanie, jeżeli ktoś zostanie drugi raz zatrzymany za samokierowanie w stanie nietrzeźwym, ma już dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Tak, czyli powtórzę, że w pierwszym opisanym przez nas przypadku sąd może, ale nie musi. Powinien, tak, ale może znaleźć jakieś tam czynniki łagodzące. Ale, panie redaktorze, to nie jest tak, że to będzie dożywotnie. Dlatego, że po 10 latach sąd może zezwolić takiemu kierowcy kierować samochodem pod warunkiem zamontowania w samochodzie urządzenia alkolok. O, francuska fundacja, o której wspomniałem, Vinci Autoroute, w ubiegłym roku przeprowadziła badania. To tak a propos, bo wszyscy jesteśmy przekonani, że jesteśmy fantastycznymi kierowcami, a nawet jeśli przekraczamy prędkość, to oczywiście nad tym świetnie panujemy. To były takie badania, Europejski Barometr Bezpiecznej Jazdy. Badano 11 tysięcy kierowców, zbadano z wielu państw Europy, w tym także z Polski. No i co się okazuje? 89% polskich kierowców przyznało, że w dniu podróży śpi mniej niż zwykle. Przepraszam, że się uśmiecham, no ale taka elementarna logika wskazywałaby na to, żeby się przed dłuższą podróżą wyspać, prawda? Ależ jak najbardziej. Ale jak najbardziej robimy odwrotnie. 53% uznało, że można siadać za kierownicą mimo zmęczenia, że to jest normalne. Co ciekawe, mamy najdłuższy w Europie czas ciągłej jazdy. 4 godziny 16 minut, to znaczy, że kierowcy z innych państw częściej robią sobie po prostu przerwy. No i 4% badanych, pytanych ujawniło, że jeździ po alkoholu. Rewelacja, prawda? No tak, a jak były robione jeszcze badania przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie w ramach europejskiego programu DRUJ, to co 20 kierowca przyznał się, że kierował pod wpływem narkotyków, będąc pod wpływem narkotyków. No więc jakby mamy tutaj pokazane, jak to u nas jest niebezpiecznie. Co do tego wypoczynku, no przecież ja już nie mówię o przepisie, który mówi, że mamy mieć odpowiednie zdolności psychomotoryczne. No, a ta psychomotoryka to uzależniona jest oczywiście od stanu naszego wypoczynku, tak? Od naszej kondycji fizycznej. Natomiast no rzeczywiście badania, które były robione, pokazywały, że często kierowcy mają takie chwilowe przyśnięcia na sekundę, na kilka sekund nawet, a to jest bardzo niebezpieczne, tak? No bo wtedy kierowca nie panuje, może zjechać na lewo, na prawo, wjechać w samochód, który go poprzedza. I rzeczywiście, no ja pan nie rozumiem, bo zbliżają się na przykład długie weekendy. Wakacje. Ludzie jadą wypocząć i szaleją po tych drogach, żeby dojechać na miejsce. Zaoszczędzają 5, 10, 15 minut tak naprawdę szalejąc po naszych drogach, ryzykują życiem swoim, życiem innych, prawda? A chyba po to jedziemy, żeby wypocząć, a nie skończyć jazdy w szpitalu. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, fragment z Europejskiego Barometru Bezpiecznej Jazdy. Nad wyraz chętnie korzystamy z nawigacji. 51% polskich kierowców korzysta regularnie. W Europie średnio to 41%. No i jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie aż 32% polskich kierowców przyznaje, że pisze i czyta SMS-y podczas jazdy. Pisanie SMS-ów może rozpraszać? Oj, samo rozmawianie przez telefon, nawet jeżeli ma ktoś zestaw głośnomówiący bądź słuchawkowy, potrafi wydłużyć czas reakcji do 4 sekund. No to przy 90 km na godzinę to jest 25 metrów na sekundę, samochód przejeżdża 100 metrów i kierowca nie wie, co się dzieje. SMS potrafi 24-krotnie podobno wydłużyć czas reakcji, no bo patrzymy w ekran, a nie patrzymy przed siebie, prawda? W związku z tym, ale to powinno być kategorycznie zabronione. Zresztą wie pan, ja pamiętam taki wypadek, jakby pierwszy szczyt gospodarczy, pan jechał Toyotą i proszę sobie wyobrazić, że pracował na laptopie. Mhm. Kierując samochodem, pracował na laptopie. Skończyło się to zderzeniem z autobusem i autobus wyjechał na teren ambasady szwajcarskiej. No, przyznam, że... Co było, gdyby wjechał nieco dalej na ten ambasady amerykańskie? No, wobec, myślę, że... wobec tych danych, które mam przed sobą, to właściwie nie dziwi, bo na przykład 50% polskich kierowców przyznaje, że rozmawia przez telefon bez zestawu. W Europie przyznaje na poziomie 30%. No co zrobić? No, tak jak któryś z fanów tutaj powiedział, nie wiem, czy to pan, czy któryś z przedmówców, że Polak to ma łańską fantazję i uważa, że wypadki dotyczą wszystkich innych, natomiast... Tylko nie mnie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Za kilka minut Wojciech Pasieczny jest moim gościem, Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. A dzień dobry. Dzień dobry panu. Co ja z mojej perspektywy widzę, to przerażają mnie polskie autostrady. To, co się na nich dzieje, to się tyczy prędkości, zachowania odstępów, zwłaszcza wyprzedzania, przeganiania z lewego pasa, jeśli jedzie się te przepisowe 140, to mnie bardzo przeraża. Telefony w mieście też. I druga rzecz, to ciekaw jestem opinii ekspertów, bo ostatnio są modne te programy, kiedy prowadzący rozmawiają, jakby rozmowa telewizyjna dzieje się w samochodzie. Mm-hmm. Jak to jest w kwestii bezpieczeństwa? Czy to, jeśli ta rozmowa jest celem, nie przy okazji jazdy, ale jest celem, czy to jest bezpieczne? A trzecia rzecz, która mnie ciekawi, bo pan wspomniał, że bardzo bezpiecznie jest w Wielkiej Brytanii. Gdyby pan albo czy nie ekspert... Nie wiem, czy bardzo bezpiecznie. Ale bezpieczniej. Ale tam jest relatywnie niska liczba śmiertelnych ofiar. To się przelicza i taka jest statystyka podawana w przeliczeniu na milion mieszkańców. I bardzo 28 mnie ciekawi ofiar. Mhm. Bardzo mnie ciekawi już kończąc, jak to się ma do braku u nich przejść dla pieszych. Czy my to ciekawy wątek, tak. Zbytnio nie fetyszyzujemy tych prawda, naszych przejść, które są oznakowane, oświetlone w ogóle. Tamtych przejść ja nie byłem, ale z tego co słyszałem jest bardzo mało, prawie w ogóle ich nie ma, zwłaszcza przy szkołach, bo stwierdzono, że to są miejsca bardzo niebezpieczne, więc ciekaw jestem, co by na to powiedział ekspert. Pan Tomasz, z mojej strony tyle. Dziękuję. Pan Tomasz Piszący pisze tak. To jest problem mentalności Polaków. Wystarczy spojrzeć na zachowanie ludzi w markecie w momencie otwarcia następnej kasy. Z autami jest podobnie, tylko prędkość nieco większa. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja chciałbym zauważyć taki mały dysonans. Oczywiście państwo podajecie mnóstwo różnych statystyk, ale czy jeżeli byśmy się przyjrzeli na przykład statystykom, które mówią o zatrzymywaniu osób pijanych, to okazuje się, że te 2%, które te 2 promile, te 0,2 promila, które jest u nas ustalone, to jest 80% zatrzymanych. Czyli gdybyśmy na przykład popatrzyli się w ten sposób, żebyśmy podnieśli dopuszczalną ilość promila do 0,5, to nagle okazałoby się, że Polacy są super niepijącym narodem, bo około 80% osób to właśnie są te osoby powyżej do 5 promili, do 0,5 promila. No, to troszkę nie jest tak, panie Dariuszu. Przypomnę tylko, że są państwa, na przykład Czechy, gdzie jest 0,0, prawda? Tak, tylko że tam jest chyba troszeczkę większa tolerancja. Akurat Czechy są mi bardzo bliskie. Tam, no nie chciałbym tego popularyzować na antenie, ale tam w inny sposób podchodzi się do Czechów, a w inny sposób podchodzi się do nas, na przykład Polaków. No tam... tak, to znaczy ta łaskawość wobec polskich kierowców, przynajmniej tak twierdzą polscy kierowcy, jest nieco mniejsza. Pozdrawiam pana, pana Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Słowa na temat młodych ludzi, którzy niestety wykazują dużo agresji i jeżdżą pod wpływem narkotyków. Uważam, że można byłoby stworzyć, bo to jest do zrobienia, takie testy odnośnie każdy kandydat, który planuje pójść na kurs prawa jazdy, przechodzi kurs testy pod kątem agresji i skłonności do narkotyków. Jeżeli taki młody człowiek w jakimkolwiek z tych dwóch testów wykaże, że ma skłonności, to ten Iściński powinien być gdzieś w tym centralnym rejestrze, że ten pan do końca życia w Polsce nie może prawa jazdy. Byśmy mieli o wiele, wiele spokojniej na ulicach. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech, panie Wojciechu, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Zgadzam się z panem, który w zupełności, który opowiadał o synu, który przeleciał przez maskę samochodu. I mnie trzy razy przechodzący za młodzież wlazła środkowy słupek na przejściu. Więc to jest jedno. Drugie, to jest takie drobiazgi, nie akurat prędkości, pijaństwa, bo to są sprawy główne, ale drobiazgi, wyszkolenie, skręcanie w lewo, skręcanie w prawo. Skręca w prawo młody kierowca, zresztą instruktor tak go uczy, bo nie widzę reakcji, tak jakby miał konia i dyszel przed sobą. Zamiast od krawężnika od osi jest. Skręca w lewo, od krawężnika zamiast od osi. Blokujemy się, tak jedziemy. Wczoraj autostradą lewym pasem 70. Bo ktoś się boi, jak się boi, to jedzie prawym, a nie wyprzedza ciężarówkę, która jedzie kilometr szybciej od niego. Pan Grzegorz napisał, nic tak nie uczy jak pierwsza stłuczka, potem kierowca nabiera pokory. No, to może być ważna lekcja, pod warunkiem, że lekcja nie jest poważniejsza. Michał Nowotyński, portal Polskie Drogi. Duża część wypadków wynika z naszej ignorancji, jeżeli chodzi o rozmowę przez telefon, która jest ogromnie rozprasza kierowców, która jest równie niebezpieczna, nawet czasem bardziej niż jazda pod wpływem alkoholu. Więc tutaj jakby brakuje tych danych, które właśnie wskazują na to, ile wypadków jest jakby związanych właśnie z używaniem telefonów niezgodnym z prawem. Na pewno zabija nas ignorancja po prostu, egoizm. Jak patrzę na nagrania z kamer samochodowych, to potrafimy być takimi egoistami na drodze, że to po prostu aż brak słów tak naprawdę. Także moim zdaniem głównie w tej chwili jakby ta zwiększona ilość wypadków jest na pewno nierozerwalnie związana z plagą, którą możemy obserwować na polskich drogach, czyli po stronie bokowej. Jeden ze słuchaczy zastanawia się, przecież jeśli coś robimy, czy tworzymy przepisy, a to nie działa, a nawet jest coraz gorzej, to czemu nie zmienić sposobu działania? No, wszyscy chcemy, tylko jak? Na co? Pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzwonię z Anglii, a propos tego pana z tymi przejściami dla pieszych. A tak. Tu jest generalnie mniej przejść dla pieszych, jeżeli one są ze światłami dla pieszych, to zgadzam się z tym tematem. Natomiast jest cała duża ilość przejść dla pieszych z wysypkami, które są po prostu pomiędzy drogą, na środku drogi i tak dalej, gdzie jest lampa migająca i tu jest obowiązek zatrzymania się przed pieszym. Więc powyższym jest tego dużo więcej niż w Polsce. Plus oczywiście jest najważniejszy aspekt. W Anglii jest bardzo duża kultura jazdy i czy to przejście dla pieszych jest, czy nie. Ludzie puszczają, zatrzymują się z tego, co pamiętam, panie Piotrze, proszę potwierdzić, bądź nie, że ten obowiązek zatrzymania się jest również w sytuacji, kiedy pieszy stoi, prawda, przy drodze, przy przejściu. Tak, pieszy dochodzi do drogi i już się człowiek zatrzymuje. Ja powiem szczerze, że pierwszy raz takie coś widziałem w Niemczech dawno, dawno temu, natomiast tutaj pieszy dochodzi i już samochód przyhamowuje i obserwuje pieszego, jaki jest jego zamiar. Jasne. Pan Kazimierz napisał, w samochodach nowej generacji nie czuje się prędkości. Bardzo ważny aspekt, o którym się mało mówi. Pan Jacek. Panie Jacku, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Proszę państwa, z moich obserwacji wynika, że jest kilka grup, które narażają nas naprawdę na poważne wypadki. Przede wszystkim panowie kierowcy, choć część z nich jeździ zupełnie przyzwoicie, ale są tacy, którzy traktują tą drogę, jakby to był tor wyścigowy. Każdy tir jedzie przeciętnie z prędkością około 100 km na godzinę i nie patrzy, czy tam jest ograniczenie, czy nie ma ograniczenia. Wąskie powiatowe drogi, tiry rządzą. Następna sprawa, motocykliści, którzy nie wiedzą, dlaczego w Polsce są jakby formacją uprzywilejowaną. Przysłowiowe, patrz lusterka, motocykliści są wszędzie. Oni zajmują całe pasy ruchu i mają wszystkich w tyłku. I przekraczają maksymalne prędkości i w obszarze zabudowanym, i poza obszarem zabudowanym. Rowerzyści, jeszcze rowerzyści, też panowie się ubierają w obcisłe, bo to trzeba mieć styl. W sobotę, w niedzielę wyjeżdżają na drogi i traktują te drogi, jakby to był wyścig kolarski. Panie Ewa, zwraca uwagę na fakt, że wszyscy mamy wzrok utkwiony w telefonach. Najwięcej piesi, słuchawki, telefony, brak skupienia. Jedna z przyczyn niebezpiecznych sytuacji. Pan Sebastian. Panie Sebastianie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja to skomentuję króciutko. Po prostu samochody mamy coraz szybsze, a wyobraźnię niestety mamy na poziomie trabantów i małych światów. Zbyt wolną. Pozdrawiam. Dziękuję pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie przejść dla pieszych i wszystkich ludzi. Po prostu musimy nauczyć myślenia tych ludzi, że jeśli jedzie samochód, a za nim nic nie jedzie, to przechodzimy wtedy. To, że ktoś stoi przed pasami i przechodzi na pasach, on się czuje bezpiecznie, to wcale nie jest bezpieczeństwem tak naprawdę. Tutaj musimy się tego nauczyć, tak? Jeśli się tego nie nauczymy, to nie pójdziemy dalej, według mnie. Bo pasy są najniebezpieczniejsze mimo wszystko. Pan Marek napisał, jedną z przyczyn i z pewnością to główna przyczyna jest nagminne łamanie przepisów, ale przykład niestety idzie z góry. Niedawno kierowca pana ministra Brudzińskiego został ukarany pouczeniem za jechanie 98 km na godzinę w terenie zabudowanym. 7 trójek, na początku 22, Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Prędkość nie może być przyczyną, dlatego że na przykład nasi sąsiedzi nie mają ograniczeń, a nikt z tytułu prędkości nie ma tam żadnych problemów. Więc tutaj bym wykasował prędkość. Ale co jest ważne, patrząc na samochody, jeździmy wrakami. Mamy gdzieś jako obywatele, jako mieszkańcy zwracanie uwagi na to, czym jeździmy. Bo to właśnie opony mają kontakt z resztą świata, a w przeciętnym polskim samochodzie opony są albo łyse, albo stare i łyse, albo stare łyse jeszcze niedostosowane do pory roku. Także myślę, że to jest jakiś fundament tego. No bo jak są opony złe, to potem zaczyna się cała akcja. Samochody wypadają z drogi i się zaczyna zastanawianie. I wtedy wchodzą statystyki policyjne, które też trochę przekłamują całą sytuację, bo policjanci albo powiedzą po zdarzeniu, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków jazdy, czyli najprawdopodobniej nie dostosował opon do warunków jazdy. I wariant drugi, kierujący nie zachował bezpiecznej odległości, czyli znowu nie dostosował swoich opon do swoich umiejętności lub do warunków jazdy. Ponownie na antenie moi goście, pan Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam pana ponownie. Witam serdecznie jeszcze raz. I ponownie pan Wojciech Pasieczny, Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Witamy również. Witam jeszcze raz. Dzień na pytanie, dobry. Dzień dobry, czy jeździmy coraz gorzej? 37% internautów trójkowych dziś głosujących odpowiada, że tak, ale aż 63% uważa, że nie. Wojciech Pasieczny, ciekaw jestem, czy mamy skłonność do powiadamiania policji o niebezpiecznych kierowcach, takich, którzy budzą podejrzenia, czy też o niebezpiecznych sytuacjach, które stwarzają. Widzi pan taką tendencję? Ależ tak, oczywiście, no policjanci coraz więcej otrzymują, zwłaszcza nagrań z wideorejestratorów o nieprawidłowym zachowaniu kierowców i myślę, że to jest dobra tendencja, tak jak na przykład w państwach skandynawskich, gdzie sąsiad nie wstydzi się na sąsiada, mówiąc w cudzysłowie donieść, że przekroczył 5 km na godzinę prędkość. Natomiast jeszcze o tym, czy jeździmy bezpiecznie, no jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki, że ponad 1100 wypadków mniej było w roku ubiegłym, no to chyba bezpieczniej, ale te wypadki były bardziej niebezpieczne, bo 31 osób więcej zginęło. Jakie dane wykorzystamy, to możemy powiedzieć, że albo lepiej, albo gorzej. No tak, z drugiej strony z badań wynika, że 27% polskich kierowców obsługuje podczas jazdy aplikację ostrzegającą innych uczestników ruchu o kontroli policyjnej. W Europie ta średnia jest na poziomie 16%. Pan Konrad Romik, może strach przed perspektywą mandatu w wysokości na przykład 1000 zł za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym od 20-30 km podziała. To a propos postulatów niektórych słuchaczy, że trzeba zwiększać sankcje. Panie redaktorze, w każdym obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego powinniśmy intensyfikować swoje działania. Natomiast ja może powiem pewien truizm, który powtarzamy przez wiele, wiele lat, ale on jest prawdą, że wśród czynników mających decydujący wpływ na BRD człowiek, droga, pojazd, to na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. I to my, jako ludzie, jesteśmy najsłabszym ogniwem w tym trójkącie bezpieczeństwa. I to jest credo, które tak naprawdę mówi o wszystkim. Poza tym druga sprawa. Przysłuchałem się wielu tutaj słuchaczom i ich podejścia. Natomiast, proszę Państwa, jest jedna rzecz podstawowa, którą tak naprawdę ze szkoły powinniśmy na wieki wieków amen sobie przyswoić. I my też to doskonale wiemy, że fizyka nie zna żadnej litości. To znaczy działania sił fizycznych nie znają żadnej litości. Są stałe, tak. Są stałe i nie wiem, co byśmy powiedzieli na temat tego, kto jest winien, kto nie jest winien. Wypadkowość opiera się na działaniach sił fizycznych i kwestia dotycząca rozmów na temat kwestii, że jest brak ograniczeń prędkości w innym kraju, to jest wreszcie pewien mit powielany, bo w żadnym kraju nie ma tak, że jest brak ograniczeń prędkości. To jest pewne powielanie pewnego mitu, który tak naprawdę ma pokazać, że jakieś inne czynniki są ważniejsze. Nie. Ważniejsze jest przede wszystkim przestrzeganie ograniczeń prędkości. Po to one są stworzone do tego, na poszczególne typy dróg, żeby wskazywały nam jasną, maksymalną granicę poruszania się po tej drodze. To i jest... tak naprawdę kwestia fizyki jest nie zna litości i jest niedyskutowalna. To jest jedna rzecz. Przypominam sobie... To jest bardzo ważny wątek, bo żeglarze często powtarzają, że co nam z tego, że na otwartym morzu mamy pierwszeństwo pod żaglami przed dużymi kontenerowcami, kiedy tak naprawdę bardzo nie warto sprawdzać, czy ten drugi też wie, że mamy pierwszeństwo. Ograniczonego zaufania zasada, to przypominamy oczywiście za każdym razem, jak i też wielu moich szacownych kolegów, chociażby z nadzoru. Natomiast tak naprawdę, proszę Państwa, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, która pokazuje nam również swoją siłę. To znaczy kwestia zmian demograficznych społeczeństwa. Narasta nam niestety trend zagrożenia bezpieczeństwa uczestników powyżej 60 roku życia w Polsce. I to już widzimy od tak naprawdę bardzo widocznie od 3 lat. I tutaj rzeczywiście ta skala statystyczna, jeżeli chodzi o ofiary wypadków drogowych według grup wiekowych, to 60 plus jest główną już grupą, która ponosi największe koszty wypadków drogowych jako zabici, ranni i również wskazuje na podjęcie ważnych działań w tym zakresie. A jak wiemy, również grupa 18-24 jest bardzo istotna, natomiast 60 plus rzeczywiście ta grupa zaczyna nam narastać, co jest również związane ze zmianami demograficznymi. Wojciech Pasieczny, krótko proszę, 30 sekund nam pozostało. Niektórzy słuchacze pytają, czy utrzymywanie ograniczenia prędkości w miastach do 50 ma sens? Czy są tacy, którzy jeżdżą zgodnie z tym przepisem? Tak, ja jeżdżę zgodnie z tym przepisem, moja rodzina jeździ zgodnie z tym przepisem. Natomiast temu panu, który mówi, że w Europie nie ma ograniczeń prędkości, to powiem tak, proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Na niektórych autostradach w Niemczech nie ma ograniczeń, na większości są ograniczenia większe niż na naszych. Jesteśmy jedynym państwem w Europie, gdzie dopuszczalna prędkość na autostradzie jest 140 km na godzinę i jedynym, gdzie na drodze ekspresowej 120 i jedynym, gdzie w nocy podniesiona jest prędkość na obszarze zabudowanym do 60 km na godzinę. A u nas najwięcej ludzi ginie przeliczeni na kilometr drogi na autostradach i mamy najwyższą śmiertelność, jeśli chodzi o przeliczenie na 100 wypadków drogowych. Wojciech Pasieczny, wcześniej pan Konrad Romik. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się oby. Usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świąteczna okazja w MediaMarkt. Tylko u nas jajowar marki OK. W niespotykanie niskiej cenie 19,99. Ugotujesz nawet do 7 sztuk jaj, tak jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów.